вірніше, здивувався, бо вона зроду не виголошувала за день і двох слів. Він нахилився, погладив її щічку майже з дитячою шкірою, а вона несподівано для нього сахнулась назад, затуляючи обличчя руками, легенько скавулячи, мов сучечка. «Чого ти? Не бий мене! Прошу, не бий!» «Дурненька!» Він підтягнув її до себе, притиснув так, що чув, як її серце скажено молотиться. Чеченці співали протяжно, хрипкими голосами, блатняцькі куплети, ляскали в долоні, по колінах одне одного. Їхній запах гострий, теплий, різкий, як сеча на похміллі, висів у повітрі, перемішуючись із вільгим духом запустілої домівки та квітів. Так, ніколи він себе не відчував таким спустошеним, закинутим долею далеко, забутим всіма на світі, як тієї хвилини. «Завтра я їх всіх вижну», – сказав він, засинаючи. Аліса вся напружилась і притислася до нього. Він перехопив її прозорий погляд, що зупинився на ліхтарі, який нагадував великого біло-червоного жука. Знову дощ. Велетенський тарган пробіг кімнатою, потрапивши на доріжку світла, зупинився, а тоді шаснув купу розкиданих часописів та газет. «От погань!» – прошепотіла Аліса, і синя жилка забилась на її скроні. Вони пішли наступної ночі, лишивши $200 на столі, нічого не сказавши. Побіденко полегшено зітхнув. І неждано запанував спокій у його душі. Ліг на думки, на почуття. Дім став для нього затишним, світлим, чистим. Часом йому видавалось, що вони з Алісою живуть у далекому світі, віддалені від людей сотнями кілометрів. Йому видавалося, що світ ніяк не пов'язаний ані з ним, ані з дівчиною. Все, що розгорталося колись у його житті, було вигадкою або сном. І Побіденко поволі почав звертати увагу на свою зовнішність, читати книжки, купувати газети. Предмети навколо набирали, сповнювалися такого ж змісту, що й раніше. Спочатку це трохи його засмутило, але швидко печаль переросла у сумну радість. Він навіть міг сказати, зізнатись собі, що щасливий. Так минули березень, квітень, а у травні Аліса зникла. І заставши порожню кімнату, він злякався, як страшився й того моменту, коли Лаврентій зійде з пагорба, з цього майже єдиного пагорба на усю Соснівку. Як зараз, так і тоді, він знав, що час не стоїть на місці. Час дивовижно рухливий, невблаганно і невидимо. Старіючий Побіденко розумів це. Розумів і те, що коли Лаврентій піде, як пішла Аліса, то в нього майже нічого не залишиться. Розкидані довкіл предмети наберуть більшої значущості, чіткіше окресляться малопомітні за життя контури. Якщо у ту хвилину його покинуть Лаврентій, Аліса і син, і той, хто приходить, вже ступить на чорне вилизане руслище асфальту, срібний затишок спокою відійде. Принц відчує гиблу самотину в цьому домі, лишившись наодинці з собою, і до нього прийде божевільна думка, що літньому помирати набагато тяжче, ніж молодому, бо в останнього ще невідомий світ розкидається широкими крилами. Але хто його знає? Він торсанув головою, але прогнати Лаврентія не наважився, німий свідок його останніх годин. І принц зачудувався холодною і спокійною течією своєї думки. Але того разу Аліса знайшлася досить швидко. Він зайшов випити до генделика, збивши ноги у пошуках дівчини. Йому підказав напівсліпий Митрофан, що іноді заносив якийсь харч Лаврентію. «Старість тягнеться до молодості?» – запитав він, підсідаючи. «А молодість тікає від старості, бо знає, що у неї, окрім неприємного запаху та надмірної любові, нічого не вициганеш. Іди ти!» тільки сказав Побіденко і випив повну склянку горілки.